do północy. Festiwal kodów rabatowych w aplikacji i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ulicami Warszawy idzie Marsz Niepodległości. Połączymy się z naszym reporterem, który jest w pobliżu Ronda Dmowskiego. O zwiększenie wydatków na obronność apelował do krajów NATO prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta Niepodległości. Sprawdzimy też, jak świętowano w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie i Lublinie. Ruszył tegoroczny Marsz Niepodległości. Uczestnicy z warszawskiego Ronda Dmowskiego zmierzają w stronę Stadionu Narodowego. Na miejscu jest Bartosz Bielecki. Witaj, Bartku. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiega marsz. Na razie spokojnie. Organizatorzy spodziewają się, że weźmie w nim udział nawet do 100 tysięcy osób. Według nich głównym postulatem zgromadzenia jest walka o suwerenność Polski. Jak widzę, przez wielu uczestników wzięło ze sobą na marsz biało-czerwone flagi, a tak tłumaczą, dlaczego zdecydowali się przyjść dzisiaj na uroczystość. Miłość do ojczyzny. Trzeci raz muszę walczyć o tą Polskę dla was. Chciałam po prostu pokazać dzieciom, jak wygląda patriotyzm i w nich zaszczepić go. Wszystko psują trochę takie dość nieprzyjemne hasła pewnych grup, ale tym nic się chyba nie da zrobić. Na przykład stop ukrainizacji Polski. Niektórzy uczestnicy mają też ze sobą racę, mimo że ich posiadanie jest zabronione. Jak poinformowała stołeczna policja, do godziny 14 zatrzymano już 75 osób. Przed marszem młodszy inspektor Robert Szumiata zapewniał, że funkcjonariusze będą reagowali na wszystkie przypadki łamania prawa. Nie ma poważliwości, jeśli chodzi o popełnianie przestępstw czy wykroczeń, jeśli chodzi o policję. Oczywiście my takie sytuacje będziemy weryfikować, będziemy monitorować, będziemy nagrywać, będziemy robić zdjęcia i będziemy sprawdzać, czy dochodzi do naruszeń prawa. Jeśli do takich naruszeń prawa będzie dochodzić, będziemy adekwatny sposób reagować. Służby wstrzymały też ruch m.in. na ulicy Marszałkowskiej, Alejach Jerozolimskich i Moście Poniatowskiego. W tym roku Marsz Niepodległości odbywa się po raz 15, a utrudnienia w poruszaniu się po stolicy mają potrwać do wieczora. A relacjonował Bartosz Bielecki. Prezydent Andrzej Duda zaapelował do państw NATO, aby zwiększały wydatki na obronność. Mówił o tym podczas centralnych obchodów Święta Niepodległości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Wskazał, że sama Europa nie obroni się przed ewentualnym zagrożeniem ze strony Rosji. Wobec odradzającego się rosyjskiego imperializmu raczej nie będzie w stanie zapewnić sobie sama bezpieczeństwa bez Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza przy obecnym, cały czas jeszcze niskim poziomie wydatków na obronność. Andrzej Duda mówił, że państwa NATO powinny wydawać powyżej 3% PKB na obronność. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie trwa festiwal Niepodległa. Do 20 przy trzech scenach muzycznej dla dzieci i tańców polskich każdy znajdzie swój sposób na świętowanie niepodległości. Co warto zobaczyć, to już pytanie do Martyny Szymczakowskiej, która jest na miejscu. Dzień dobry. To między innymi scena taneczna na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tu można dowiedzieć się nieco o historii tańców narodowych wywodzących się z ludowych tradycji z terenu całej Polski. Chętni biorą udział w warsztatach tanecznych prowadzonych do muzyki granej na żywo. Było super, naprawdę. Polonez jest moja ulubiona, naprawdę. To było łatwe na każdego, naprawdę. Ja polecam. Jestem prawdziwy American in Poland. Zawsze jestem tutaj na 11. Bardzo mi się podoba, bardzo lubię takie imprezy, bardzo fajny klimat, a przede wszystkim sytuacja, okazja poznania nowych strojów, rzeczy. Warsztaty potrwają do godziny 20. Do tego czasu będzie można jeszcze nauczyć się tańców kurpiowskich, wielkopolskich, żywieckich i wywodzących się z Polski Centralnej. A przypomnę, że na krakowskim przedmieściu jest też scena muzyczna, gdzie za pół godziny rozpocznie się koncert Oskara Cymsa. Z kolei na scenie dziecięcej przy Akademii Sztuk Pięknych trwają spektakle teatralne przygotowane specjalnie dla najmłodszych. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. W Poznaniu tysiące biegaczy uczciło rocznicę odzyskania niepodległości. Punktualnie o 11.11 rozpoczęli rywalizację na 10-kilometrowym dystansie. Tu widzę, że u pana na czapce szron. Nie było za zimno? Było zimno. No, 1-2 stopnie, to już jednak to jest już temperatura, że trzeba się po prostu dobrze dogrzać przed biegiem. Jak poszło? Bardzo dobrze. Rekord życiowy. W końcu złamane 35 minut. Jestem bardzo szczęśliwy. Jeszcze w taki super dzień. Dzisiaj nie tylko biegano. Rowerowy rajd Niepodległości przejechał przez Szczecin. Główne obchody były na wałach Chrobrego.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No prawie 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Kiedy wybrzmiewał dżingiel w tonacji trójki, dokładnie te sekundy brakujące minęły, więc mamy 15.10. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, audycję realizuje Elżbieta Malinowska. To będzie tonacja wypełniona polską muzyką i właściwie nie musiałam nawet bardzo długo wymyślać, według jakiego klucza dzisiaj w niej pojawią się artyści. Po pierwsze dlatego, że bardzo lubię takie audycje, w których właśnie korzystam z muzyki polskich artystów. Naprawdę bardzo lubię. Po drugie oczywiście dróg, który mogłabym pójść, jest mnóstwo, ale postanowiłam postawić na taką, która z jednej strony, mając w sobie nastrój świąteczny, czy też radosny dzisiejszego święta, może sprawiać właśnie radość. Po drugie, połączy bardzo znane polskie utwory z dużo młodszymi producentami, którzy lata temu przygotowali ich własne wersje. A po trzecie, zawsze jest szansa, że ktoś na przykład dzięki właśnie temu zabiegowi po raz pierwszy zwrócił uwagę na dawny przebój lub też uronił ze wzruszenia, słysząc na przykład utwór, który już teraz czeka. Na początku może to nie będzie jasne, ale jak tylko wejdzie linia basu, sprawy no, wybrzmią w pełnej okazałości. Thank you. Bo oczywiście niezależnie od tego, że warto znać oryginały, a myślę, że akurat w Trójce utworu Jesteś lekiem na całe zło Krystyny Prońko nie trzeba nikomu przedstawiać ani mówić o tym, jaką rolę odegrał w historii muzyki popularnej i jak sobie radził na liście przebojów Trójki. To bardzo fajne są te sytuacje, w których artyści często dużo młodsi mierzą się z tymi właśnie uznawanymi za klasyków, za często nienaruszalnych. I to nie tylko w przestrzeni muzyki popularnej oczywiście. Chociażby wczorajszy koncert kapeli ze wsi Warszawa to jest właśnie taki triumf podejścia do muzyki tradycyjnej z dużym szacunkiem, złapaniem pewnej idei, ducha, ale potem opowiedzenie tego ducha i tej idei już współczesnymi środkami wyrazu, czasami z użyciem tradycyjnych instrumentów. To wcale nie jest paradoks, więc niezależnie od tego, że warto znać oryginały, też super, kiedy one żyją, kiedy wchodzą do zupełnie innych przestrzeni, nie były pisane z myślą na przykład o DJ-skich setach, a z taką myślą powstawały te edity, wersje, nowe wersje pod szyldem The Very Polish Cuts Out. To już prawie 15 lat, bo od 2010 roku z takiej prawdziwej potrzeby DJ-ów właśnie do tego, żeby móc też na parkiety wprowadzać klasyczne utwory z polskiej sceny muzycznej. Początkowo z lat 70. i 80. i właśnie w 80. latach jesteśmy. No i ten pomysł bardzo się rozpędzał, także pozwalając wypłynąć na światło młodym producentom. Przed chwilą Jesteś lekiem na całe zło. Słyszeliśmy w wersji Old Spice'a. No ale potem też była przerwa, pomysł na to, żeby jednak zawiesić działalność The Very Polish Cuts Out. To nie zostało przyjęte dobrze przez wielkich fanów, na przykład przeze mnie. Na szczęście label wrócił, no bo właśnie po drodze inicjatywa zamieniła się w pełnoprawną wytwórnię. Dalej powstają edity sięgające już muzyki z lat 90., lat 2000., ale także po drodze zdarzały się takie wspaniałe odkrycia, czy też wyjęcie z mroków niepamięci takich artystów jak Renata Lewandowska, polscy klasycy czy pionierzy muzyki elektronicznej. No to jest przypomnienie dla tych, którzy doskonale ten szyld z kogucikiem znają, a jeżeli ktoś nie zna, no to myślę, że może dzisiaj do godziny 16 z wielką przyjemnością odkrywać. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. I tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. To dla porządku kronikarskiego jeszcze dodam, że dwa razy w Trójce, dwa razy z rzędu głos Tadeusza Nalepy. A kronika każe przypomnieć, że teraz oczywiście utwór Kiedy byłem małym chłopcem z płyty Blues, wydanej w roku 1971. Wiele osób wskazuje, że to jest taka płyta, której nie można nie znać z dyskografii Breakoutu. I to ta słynna płyta na okładce, której jest zdjęcie Tadeusza Nalepy z synem. Do tej pory ta okładka robi wspaniałe wrażenie, a wcześniej posłuchaliśmy utworu Kiedy powiedzmy to, i to jest utwór, który można znaleźć na płycie późniejszej w kontekście albumu Blues, ale tylko o rok, bo rok po wydaniu płyty Blues ukazała się płyta Karate, tempo wydawania nowych albumów bywało drzewiej, naprawdę imponujące. I dwóch różnych producentów, którzy te utwory wzięli na swoje warsztaty, powiedzmy to w wersji Zambona, czyli właśnie założyciela The Very Polish Cut Out. A jeżeli chodzi o Kiedy byłem małym chłopcem, to jest to edit podpisany Miód. No to teraz taka miodowa sytuacja, bo właściwie z moich doświadczeń, nie są one może jakieś gigantyczne, ale no z takich moich, na moją skalę doświadczeń DJ-skich, ten utwór zawsze działa. Twoich pieszczot, w dwóch kadnę czułych słów. Manam, chcę ci powiedzieć, to nagranie oczywiście w wersji właśnie pochodzącej z kompanii wesołych producentów pod Debery Polish Cut Out. Liczba mnoga przy out to był Old Spice, czyli po raz drugi Old Spice pojawił się podczas naszego dzisiejszego spotkania. I po raz ostatni, to mogę już zdradzić, ale warto sprawdzać jego produkcję. Oczywiście internet tutaj służy pomocą absolutnie w każdym dowolnym momencie. A jego pseudonim jest wystarczająco spopularyzowany, aby po szybkim skojarzeniu mieć już go na zawsze w głowie. To teraz utwór, który być może będzie mniej jasny, bo mam takie wrażenie, że o ile Manam czy Breakout czy Krystyna Prońko, to oczywiste są skojarzenia i nawet jeżeli ktoś nie słucha, jak to się czasami mówi, takiej muzyki, to jednak tych wykonawców kojarzy. Tutaj będzie trudniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, ciekawa jestem, ile osób rozpoznało te dwa utwory obok siebie złożone. Ten, który właśnie teraz dobiega końca, to nagranie w oryginale noszący tytuł Rozdział czwarty. Ten rozdział można znaleźć obok pozostałych czterech, bo jest ich dokładnie pięć w sumie, na płycie zespołu Ossian. I to jest właśnie Księga Chmur w pięciu rozdziałach. IV Elton John przygotował właśnie w takiej wersji, której przed chwilą wspólnie posłuchaliśmy. A wcześniej, i to jest rok 1979, a wcześniej to nagranie, o którym mówiłam, że pewnie mało kto je pamięta, no chyba, że ktoś w latach późnych 80. naprawdę był takim żwawym i zorientowanym oglądaczem, czy też uczestnikiem gdańskiej sceny alternatywnej, generalnie trójmiejskiej, bo wtedy tam właśnie powstał zespół, który ma błąd ortograficzny w nazwie, Boom, wakacje w Rzymie, ale Boom pisane przez ukreskowane. Kilkuletnia historia, krótka tej grupy, ale bardzo ciekawy skład, bo to była taka grupa trzymająca wtedy w tych latach 80. parytety. Tyle samo dziewczyn i tylu samo chłopaków tworzyło tę grupę i właśnie nagranie zatytułowane Dziewiąty od zespołu, który nazywa się Boom Wakacje w Rzymie, przerobił czy też na nowo odczytał Kacper Kapsa i to tyle, jeżeli chodzi o mówienie o tym, co już zagrało, a to, co przed nami, to będzie wyjątek, czyli to nie będzie remix, tylko płyta w oryginalnej wersji z płyty, która ukazała się pod koniec roku 2023, a my za kilka dni wspólnie na antenie będziemy mogli posłuchać efektu naszej wyprawy, naszej, bo moje i Michała Nogasia, do Lecha i Bożeny Janerków. Pojechaliśmy do nich do Wrocławia, aby porozmawiać o życiu, muzyce, sztuce i bardzo dużo na początku rozmawialiśmy o Wrocławiu, także o wzrastaniu w miejscu z taką skomplikowaną historią, nieoczywistą historią. No i myślę, że to będzie bardzo ciekawa wyprawa. Chciałam właśnie zakończyć nawiązaniem do tej naszej wycieczki, do tych wątków właśnie dzisiaj, 11 listopada, bo historia naszego kraju jest skomplikowana, ale bezwzględnie dzisiaj jest taki dzień, w którym świętujemy, cieszymy się także z tego, że możemy słuchać utworów tak wspaniale pisanych po polsku. I bardzo dziękuję za to nasze spotkanie w Tonacji Trójki. Agnieszka Szydłowska, Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia. A koniec nie wie nikt. Jakoś nie liczę lat. Po co? Bo nie liczyłem nigdy chwil. Mówią, że dobrze jest. Bełkot. A inni, że no nie. Też bełkot. W sieci zagubił się ostatni prawdy fan. I nikt nie jest pewien, co jest czyje. Początek to już dziś chyba. A koniec nie wie nikt. Jakoś nie liczę lat, bo nie liczyłem nigdy chwil. Zabieram cię na moje piętro. Zabieram cię na świata lat. I proszę zechciej poglądać te błękity falujące jak ocean. Sobie patrząc na świat, głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat, głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat, głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat, głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat, głowa płonie, ale dystans i takt. Początek to już dziś, a koniec nie wie nikt. Jakoś nie liczę lat, bo nie liczyłem nigdy chwil. Bądź dobrym snem, który z lekka może spełnić się. Bądź dobrym snem.